بھلا وہ تمہارا کون سا لشکر ہے جو اللہ کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے؟ کافر تو صرف دھوکے میں ہیں۔